Ciekaw jestem, kto da się porwać fali ludzkich serc i zawołaniom redaktorka SMS-owo 71335, mailowo budzik@polskieradio.pl i jeszcze telefonicznie 2 2 7 3. No już jak niektórzy zdążyli się zorientować, kontakt z nami na 3 sposoby, a zazwyczaj zachęcając do porannego kontaktu mówimy nasze tradycyjne. A to jeszcze wcześniej 13 minut po godzinie 4. Kto pierwszy, ten lepszy, bo to tak się liczy. A tradycyjne brzmi 3 szybkie, a są emocje. 3 szybkie, ciach, ciach. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. Better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Bones of love passing by. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. No i już pierwsze cappuccino za nami, już pierwsze sygnały również, jak zwykle szybciusieńko, no jak to w nazwie, 3 szybkie za nami, pozamiatane. Pan Tomek z Robczyc dziś jako pierwszy kręci pętelki po okolicach Tarnowa, za szybą patelni 12 stopni, mokro, ale nie pada. Tak, taką definicję pogody bieżącej, bardzo lubię mokro, ale nie pada. Telefonicznie dziś pan Tomek z Robczyc jako pierwszy, serdecznie gratulujemy. Kolejarz z Małaszewicz, obecny na wschodzie, spokój i bez opadów, kończy nockę i na ryby. To pierwszy sygnał. Kolejarz z Małaszewicz dziś jako pierwszy SMS-owo. No i jeszcze mailowo dziś z samego rana w drodze do pracy. Problem z Czech z połączeniem, ale się udało z trasy Gliwice-Słowacja. Boksujący się z poranną rzeczywistością pan Łukasz. A więc jednak tak krajowo zagranicznie dziś jako pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy dziś mailowo jako pierwszy pan Łukasz. Do sygnałów krajowych i zagranicznych jeszcze będziemy wracać. Serdecznie zachęcamy, rzecz jasna, wszystkich państwa do podsyłania tych raportów o obecności pogodowych, a i tego, co tam na wątrobie leży, z nastawieniem jednak, żebyśmy dzielili się tym, co dobre. Raczej radością niż tą taką inną radością. 3 szybkie za nami jutro o zwykłej porze, ale jeszcze będzie okazja do rozgrzewki szarych muzycznych komórek. z zestawienia 3 na raz. No to tak, za 20 minut będzie okazja do tego, by się odezwać. 18 minut po godzinie 4. Teraz odzywa się Tilt, grająco, śpiewająco, a za chwilkę ja tak w skrócie i nieskromnie o tym, co dziś przed nami w kalendarzu. Dwie minuty po godzinie 4. No co w kalendarzu? No słońce w kalendarzu, bo za oknami, no wiadomo, że jeszcze nie, ale i w prognozie pogody w ciągu dnia też jeszcze nie, choć wróbelki wyćwierkały, że w najbliższych dniach do 17 stopni słońce. No w końcu już za chwileczkę, za rogiem, połowa października, a babie lato, no to przecież nie we wrześniu, przecież no umówmy się, a już na pewno nie w listopadzie, w październiku. Przypominamy panu synoptykowi, babie lato w październiku i to ma być w najbliższych dniach. Trzymamy za słowo, przynajmniej gdzieś tam jakieś coś, jakieś jaskółeczka się pojawia. Na razie środa przed nami, 11 października, 284 dzień tego roku, słońce słońce. No właśnie, to słońce. Przed 7 się obudzi, zajdzie przed 18. Dzień potrwa niecałe 11 godzin do końca roku. No liczymy, liczymy, ile to za 81 dni będziemy rok już młodsi. Imieniny Aldony, Aleksandra, Brunona, Dobromiły i Emila. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Z koleżankami czy z kolegami? No, a dobra, niech będą koledzy. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Z koleżankami też przyjemnie świętować, choćby imieniny, z kolegami to już dobra, nieważne. 25 minut po godzinie 4:00, to teraz budzikowe kalendarium. Nie, z koleżankami też, jak zwykle o tej porze przypominamy trzy daty wybrane z kalendarza. Powtóreczka z kalendarium o tej godzinie to trzy daty, a wspólny mianownik 11 dzień października. I tak w 1531 roku zmarł Huldrych Zwingli, szwajcarski kaznodzieja i teolog, jeden z głównych twórców i przedstawicieli reformacji w Szwajcarii. Przypomnijmy, że w 1523 roku wystąpił z kościoła, rozpoczął organizację wspólnoty protestanckiej, a swoje poglądy przedstawił w pracy O prawdziwej i fałszywej religii. Huldrych Zwingli zmarł 486 lat temu. W 1889 roku zmarł James Prescott Joule, brytyjski fizyk, badacz zjawisk termodynamicznych i elektromagnetycznych. Warto wspomnieć choćby prawo Joule'a-Lenza czy zjawisko Joule'a-Thomsona. Sformułował zasadę zachowania energii uwzględniającą zjawiska cieplne i elektryczne. Wyznaczył mechaniczny równoważnik ciepła, na jego cześć jednostkę pracy energii ciepła nazwano Joule. W 1960 roku urodził się Andrzej Malina, zapaśnik stylu klasycznego, trener mistrz świata z Budapesztu z 1986 roku. Przypomnijmy, jako pierwszy przedstawiciel swojej dyscypliny wygrał plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego polskiego sportowca. Także urodzonym 11 października składamy najlepsze życzenia, no właśnie, urodzinowe. A do kalendarza, także tego muzycznego, będziemy zaglądać oczywiście już za... Liczymy, liczymy, 3 minuty i 33 sekundy. Niech będzie tak trójkowo. A pan synoptyk w prognozie pogody? Dziś o śniegu jakoś tak ani słowem. Szczegóły o 4:30. Budzisz się któregoś dnia, patrzysz zwykły poranek, kolejny. fanem. Tak mało z tego rozumiesz, lecz tajemnicy powiem ci, że świat pędzi na oślep do przodu, a ja szaleję za tobą i wciąż, wciąż pragnę cię. Los swój przeklinasz, wciąż brak ci sił. Nie chcesz już dłużej w samotności żyć. Tak mało z tego rozumiesz, lecz w tajemnicy powiem ci, że świat pędzi na oślep do przodu, a ja szaleję za tobą i wciąż, wciąż pragnę cię. Toruń pozdrawia trójkę. Jak jest na zewnątrz? Nie wiem, bo mało widzę. Ciemno i jeszcze oczy zaspane. Z pozdrowieniami od pani Kasi. No, ciemność, widzę ciemność. To w większości regionów, by nie powiedzieć w całym kraju. Ale co będzie w ciągu dnia, to o tym już teraz. 4:30, pan synoptyk. A, patrzymy szerzej, bo nie tylko na tym, co w kraju raju, ale Europa Północna w zasięgu układów niskiego ciśnienia z ośrodkami nad północnym Atlantykiem, Morzem Norweskim i Zatoką Fińską. Natomiast południowa połowa Europy w obszarze podwyższonego ciśnięcia. Polska w zasięgu niżu z nad Zatoki Fińskiej w strefie ciepłego frontu atmosferycznego. To ładne, z nad Zatoki Fińskiej w strefie ciepłego. Dziś pochmurno i deszczowo, mocniej popada miejscami w centrum i na wschodzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany nad morzem oraz we wschodniej połowie kraju porywisty, w górach w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i temperatura jutro, pojutrze, no to tak 16-18, nawet już gdzieś tam coś słychać. Na razie dziś w ciągu dnia od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w większości regionów, w tym w centrum kraju, także w Toruniu, a najwyższa temperatura miejscami na Dolnym Śląsku do stopni pięknych, okrągłych, słonecznych, wspaniałych, ach, 16. Yeah. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę. Wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę. A ty możesz zostać. Zajska nie leży już na nogach. Pan Andrzej z gorącą herbatą w dłoni informuje, że zachmurzenie duże, nie pada, mokro po nocnym deszczu. I dzień dobry. To nasze ulubione mokro, ale nie pada. Sygnał także od pana Mariusza, który to w drodze do Krakowa. Trasa trochę mokra, ale jest okej. Okay. Nie pada. O, właśnie znowu mokro, ale nie pada. Szerokości wszystkim dojeżdżającym do pracy, także tym, którzy w robocie właśnie za kółkiem. Za 23 minuty piąta. Pierwsza nutka, pierwszy taki sygnał dzisiejszego cyklu 3 na raz od Lecha Janerki. To przed chwileczką. Do odważnych świat należy, zazwyczaj powtarzam. Dziś też bez zapowiedzi, właściwie tak było, do wtajemniczonych należy dzisiejszy cykl, ale już teraz przypominam i mówię o wszystkim, by szanse się wyrównały. 71335 to kontakt SMS-owy. Tu i teraz zgadujemy, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Choć stylistycznie tak bym powiedział, że bliziusieńko. I też jakoś nie trzeba specjalnie daleko, głęboko jakoś gimnastykować się, by znaleźć tenże wspólny mianownik. Szukamy wspólnika, czegoś, co łączy trzy różne nagrania. 71335. Prościusieńkie jak zwykle. No coś tam się zrodziło w Budzikowej Łapytynie i mam nadzieję, że państwo także to błyskawicznie odszyfrują. Pierwsze nagranie niecałe 3 minuty, drugie 4:20. Więc no, jest jakieś tam 7 minut z wąsem, by szybciusieńkie odpowiedzieć, cóż łączy trzy różne nagrania. 71335. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzę. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Bardzo proszę. wątpienie jest uśmiechem nadziei. Jak żywica jest, patrzę, że ramieje piaskiem od strony wroga i zamyka się serce ziemi. Samotność jest zdziwienie miłości, jak wiosna jest kątem lata. Śmierć jest ciągłym się nie męża. Jak żywica jest, patrzę, że ma. Ja powiem, że jestem wody. Śmierć jest ciągłym się nie męża. Wieje piaskiem od strony wojny strumienie. Czasu i zastygły na zawsze. Śmierć jest ciągnącym się dziełem życia, jak ogiele listwem wody. Śmierć jest ciągłym się dziełem życia, jak żywica jest płaczem drzewa. Ja ogiele listwem wody. Śmierć jest ciągnącym się dziełem życia. Tylko dlatego odebrałem. czuję więc. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł, czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Za oknem leje zimny wieje wiatr, w ciemności smutny wyje więc. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł, czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Czy jak ja, nie wie sam. Się powinienem powiedzieć stop, stop, czas minął i nasza 4:44 też śmignęła. No, minutkę temu. Sygnały od państwa w sprawie tego, co łączy trzy różne nagrania. Jest podium i jest wyróżnienie za doszukiwanie się czegoś, czego nie ma. Dziś właściwie tak chyba należałoby powiedzieć. Pan Jakub Starnowa o tym, że może chodzi o poranną bryzę wiejącą z nad Finlandii. No coś, ciepło, ciepło. Pan Mariusz Zelblonga o tym, że to wiatr. Oj, wiatr tak samo mógłby połączyć dziś trzy różne nagrania, ale najbliżej była pani Beata i ona to na pierwszym miejscu podium. Dziś wspólnie łączy słowo wieje, a byle nie piaskiem w oczy. Z ciepłego Nowego Sącza pozdrawia pani Beata, więc jednak tam do Nowego Sącza jeszcze nie nadwiało tę bryzę z Finlandii, o której to pan Jakub dziś wspominał. No i wyróżnienie jeszcze. Wspólny mianownik dziś to od pana Filipa z Lublina. Międzynarodowy Dzień Coming Out. Zdaje się, że w Polsce to się nazywa chyba Dzień Wychodzenia z Szafy. Zostawmy to. Trzy nagrania różnych wykonawców. Najpierw Lech Janerka i Wieje. Później Manam wieje piaskiem od strony wojny i przed chwileczką Piotr Bukartyk leje, wieje z listy przebojów trójki. Przypomnijmy z ostatniego jak dotychczas mecowego 1862 notowania listy z miejsca 11 na miejsce 8. A teraz sięgniemy po miejsce pierwsze. Thank you. Kto z nami? Między innymi pani Ania nadesłała poranny sygnał, pan Adam z samego rana, także pan Andrzej ze Skoczowa, pan Karol, licealista, pan Paweł z Łosic, pan Tadeusz z Wałbrzycha, wieje, ale nie leje. No, bardzo dobra wersja zdarzeń. 12 stopni o pana Andrzeja w Krakowiu. Pan Robert, nie strasz panie Budziku tym babim latem, bo w sobotę u mnie ma być na dzielni 19 stopni. O, i to jest słuszna, ona jest ta koncepcja. Z okolic Nowego Sącza, tym razem z Łososiny Dolnej, pan Krzysiek. Środa minie, tydzień zginie, tak jest, pamiętamy tę mądrość. Pan Antoni Strzebiatowa też nas chwali za muzykę. Pan Mateusz z Kelc, 10 stopni posterunek od gałęźny Tczew. Suchostrzygi na nasłuchu to od pana Dariusza. Pan Szymon jest z nami, pan Andrzej z Przysuchy w Przysusze, 11 stopni i lekko kapie. No to nie sucho jak w Przysusze kapie. Pan Piotr z Radomia pozdrawia po dłuższej przerwie z tych stychów za oknem dyszka. Pani Irena z Mielna, gdzie szczęśliwa 13. Pani Ola w drodze do pracy do Wrocławia. Pan Zdzisław z Łodzi, tak jak wczoraj, tak i dziś. Całe 11, ale dzisiaj leje, pada. Pan Rafał również z nami, z Grodziska Mazowieckiego. Niby ciepło, 10 stopni, ale niebo przecieka. Pani Beata informuje, że w Elblągu dyszka i kilkaset chmur. Jeszcze pani Agata z bliskiej okolicy Lublina ulewa i w ogóle łóżko zaprasza, tym bardziej, że za oknem tylko dycha. No ale cieszmy się, że dwucyfrówki. Tyle sygnałów krajowych na tę chwilę. Za moment zagramanice, a ja tymczasem spadam. czy z zagranicą szybciusieńko zdążymy, ale między innymi Middelfart na nasłuchu i pan Sebastian Fionia jest z nami. Ryga, gdzie 6 stopni i pani Beata informuje, że jajecznica już gotowa. Pan Sławek zazwyczaj jest z Otwocka, ale dziś informuje, że leje, wieje, ale się nie przelewa. Plus 8. Stalina. Bo kilka dni wolnego w pracy. Wilno też na nasłuchu, a z Litwy pani Marzena przy herbacie i tostach. 7 na termometrze. 7, ale to z tyłu ta 7, bo 23, 24, 25 stopni z Hiszpanii. Z pozdrowieniami od pana Marka. To gorące pozdrowienia. Nowy Jork na nasłuchu i między innymi nasz wierny słuchacz pan Robert, bo nie tylko, także pani Iza i jeszcze ze Stanów Zjednoczonych państwo Ewa i pan Piotr. Kłaniamy się nisko. Pani Ania informuje, że ciepło w Perth, pochmurno i troszkę chłodno. Czekamy na słońce i na lato. Nowa Zelandia, Australia też na nasłuchu, bardzo się cieszymy. Sygnały również z Helsinek, gdzie 13 stopni, to od pana Artura chłodne, powiedzieć gorące pozdrowienia, jakkolwiek to nazwiemy. Bardzo za te wszystkie sygnały państwu dziękujemy. Co po 5? No oczywiście zapowiedzi nowego dnia. Ach, będzie się działo, oczywiście będzie się działo. Sygnał od państwa także te pogodowe, drogowe, jakkolwiek je nazwiemy, będą istotne. Oczywiście zapowiedzi tego, co dziś przed nami, będzie kalendarium również to muzyczne. No i pan synoptyk z najświeższą prognozą na dziś. Aha, no nie zabraknie też muzyki z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry.